Değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 25. sözü okumaya devam ediyoruz. 25. söz, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. Kur'an-ı Kerim'in çok yönlerle harika, mucize bir kitap olduğunu, katiyen insanların öyle bir kitap yazmalarının, ortaya koymalarının mümkün olmadığını, yani daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözü kesinlikle olamayacağını, kesinlikle Allah sözü olduğunu çok çeşitli delilleriyle ortaya koyuyor. Verdiği örneklerden şimdi bir camiiyet, yani ufkunun açıklığı, genişliği, bakışının çok yönlü oluşu itibariyle bir ayeti inceleyecek. Kısa bir ayeti bakın, inceleyince ortaya neler çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Amme suresinde, Nebe suresinde, vel cibale evtâde. Yani Allah dağları kazık yaptık diyor, yaptım diyor. Veya yapmadım mı diyor. Şöyle ifade etmiş üstadımız, dağları yeryüzüne kazık ve direk yaptım. Bu söz, bu kelam, çok çeşitli, çok derinlikli manalar ifade eder. Sıradan halktan birisi baktığı zaman bu ayeti şöyle anlar. Yere çakılmış kazıklar gibi duran dağları görür. Onlar da kendini ilgilendiren faydaları ve nimetleri düşünür. Halikine şükreder. Yani dağa bakar ve dağda kendi istifade edeceği, kendi lehine olan şeyleri bakar, görür. Bu, çok derinlikli olmayan bir insanın bakışıdır. Bu ona yeter. Bir şairin bu sözden hissesi, yani biz dağları yeryüzüne bir kazık olarak, bir direk olarak çakmadık mı? Ayetinin anlamını şöyle değerlendirir, şöyle anlar bir şair. Yeryüzü bir çadırın tabanı, evet kurulmuş bir çadırın tabanı, zemini ve gökyüzü yeşil bir kubbe gibi onun üstüne konulmuş, kurulmuş ve lambalarla süslenmiş muhteşem bir çadır, tavan ve çevresinde daire şeklinde dizilmiş olan dağları da o çadırın kazıkları olarak tahayyül eder, Sani-i Zülcelal'ine hayretler içinde secde eder. Çölde, çadırlarda yaşayan bir şairin bu sözden nasibine gelince, o biraz daha farklı anlar. Yeryüzü baştan başa bir çöl ve sahra, dağlar ise o çölde kurulmuş çeşitli çadırlar gibi. Eskiden Türklerin de, Arapların da, pek çok milletlerin de, göçebe yaşayanların bir yere kondukları zaman, bir sahraya, bir düz alana kondukları zaman pek çok çadırları olurdu. Çadır şehirler kurarlardı adeta. İşte yeryüzü böyle bir çöl ve sahra, dağlar da sanki çölde kurulmuş çeşitli çadırlar gibi. Toprak tabakası güya yüksek direklerin üstüne atılmış bir çadır bezi gibidir. Bu ne demek? Şöyle anlamak lazım. Dağlar, yani kayalar, kayalar, toprağın altındaki kayalar birer çadır direği gibi, o kayaların üzerindeki toprak tabakası çadır bezi gibi onun üzerine atılmış. Ve o kayalar, kaya tabakası, toprak tabakasını yukarı kaldırmış. Böyle birbirine bakan dağları, çok çeşitli mahlukatın yaşadığı meskenler olarak tasavvur eder. Yani sadece insanların çadırları değil, bütün mahlukat için, yeryüzünde yaşayan pek çok canlı varlıklar için, o dağlar, dereler, girdileri çıktıları olan, mağaraları olan bu dağlar, yeryüzüne kurulmuş çadırlar gibi, şehir gibi, bütün mahlukat onda yaşarlar. milyonlarca çeşit hayvan bu yeryüzünde böyle yaşarlar. Onların çadır kentleridir yerküre. Coğrafya ve astronomi okumuş bir edebiyatçının o sözden kısmeti, yani biz dağları bir direk, bir kazık olarak yere çaktık ayetinden nasibi istifadesi şöyledir. Yerküre uzay denizinde yüzen bir gemidir ve dağlar o geminin önemli parçalarını birbirine bağlayan çivilerdir. Evet, uzayda gezen, uzayda yüzen bir gemi dünya. Öyle değil mi? Astronomiye göre dünya böyle. Bir gezegen. Ve o geminin önemli parçalarını birbirine tutturan, bağlayan çiviler, dağlar. O geminin dengesini sağlayan direklerdir. Ayrıca dağlar. Böyle tefekkür eder. O koca yerküreyi muntazam bir gemi gibi yapıp, bizleri içine koyup uzay boşluğunda gezdiren Kadir Zülkemal'e karşı Sübhaneke ma azama şanek der. Yani Allah'ım senin şanın ne yücedir, sen ne büyüksün ki böyle bir gemiye, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi ya da büyük bir transatlantik gibi bizi dünya gemisine doldurup gökyüzünde gezdiriyorsun. Sosyal ve ekonomik hayatın uzmanı olan bir düşünürün bu sözden hissesi şudur. Dağları yere kazık direk yaptık ayetinden hissesi şudur. Bu zat yeryüzünü bir bina olarak görür. Belki bir ticarethane gibi, bir iş merkezi gibi. Canlıları ayakta tutan şey ise, bakın canlıları ayakta tutan, canlılar ne ile yaşarlar? Su, hava, toprak, ışık, bunlarla yaşarlar. Su, hava ve toprağın direği, kazığı dağlardır. Su nerede bulunuyor? Suyu biz dağlardan alıyoruz. Dağlardan inip geliyor. Dağlara yağan yağmurlar, karlar eridikçe ovalara doğru iniyor. Şehirlerimiz ondan istifade ediyor. Hava dağlarda temizleniyor. Toprak dağlardan yuvarlanarak inmiş, efendim incelerek inmiş, ovayı teşkil etmiş. Demek ki su, hava ve toprak dağlardan geliyor. Çünkü dağlar hem suyun mahzeni hem havayı tarayan, temizleyen bir taraktır. Ne güzel ifade etti üstadımız. Havayı temizleyen bir tarak. Hem dağlar tarak dişleri gibi, hem de dağlardaki ormanlar o tarağın daha daha ince dişleri gibi oksijen üreterek adeta rüzgarın saçlarını tarıyor ve temizliyor, oksijen ilave ediyor. Ve toprağı bataklıktan ve denizin istilasından muhafaza eden yine dağlardır. Eğer dağlar olmasa, yükseklikler olmasa sular basardı her yeri. Dahası hayatta lazım olan pek çok madenlerin ve ormanların da hazinesidir. Kömürümüz dağdan gelir. Evet, pek çok madenlerimiz, demirimiz, alüminyumumuz, daha pek çok madenlerimiz dağdan gelir. Bunun gibi ormanlarımız dağdan kesilir gelir. Ormanlar dağda yetişir çoklukla. İşte düşünen bir alim dağları böyle anlar. Yani şu koca dağlar, bu evimiz olan yeryüzünün direğidir. Cenab-ı Hak bu dağları evimizin direği yapmış. Hayatımızın direği yapmış. Ona çok muhtacız. Allah dağlar vasıtasıyla hayatımıza can vermiş. Yine şu koca dağları, hayatımız için çok lazım olan ihtiyaç maddelerini depo ettiği büyük depolar şeklinde inşa etmiş. Evet, büyük ihtiyaç maddelerinin depo edildiği çadır depolar sanki. İçinde her şey var. İşte böyle inşa eden Sani-i Zülcelal vel İkrama kemal-i tazim ile hamdü sena ediyoruz. Yerkürenin yapısı, dağların oluşumu, ve depremler üzerinde fikir yürüten, bakın yeryüzünün yapısı üzerinde düşünen bir insan, dağların oluşumu üzerinde düşünen bir insan, depremler üzerinde fikir yürüten bir jeolog, onun bu dağları yeryüzüne bir kazık, bir direk yapmadık mı ayetinden nasibi şudur. Yerkürenin karnında bazı değişimlerin ve oluşumların ve hareketlerin bir neticesi olarak ortaya çıkan depremler ve sarsıntılar dağların sayesinde sükunet buluyor. Ne kadar güzel misal vermiş üstadımız bakın. Yerkürenin karnındaki bazı değişimler. İnsanın karnında bir takım değişiklikler olur. Yani yediğimiz, içtiğimiz şeylerle efendim bazen asit olur, bazen efendim gaz olur, bazen spazm olur karnımızda, çeşitli haller olur. İşte yer kürenin de karnında magma tabakasında, magma tabakasının kayalarla, dağlarla efendim temas ettiği yerlerde çeşitli oluşumlar, hareketler olur. Bunlardan depremler, sarsıntılar ortaya çıkar. Ve nasıl efendim karnı ağrıyan ve bağırsakları bozulan insan, bağışlayın, tuvalete giderek rahatlarsa, aynen onun gibi yer kürede yanardağlar vasıtasıyla içindeki bir takım gazı ve magmalarını dışarıya fırlatarak, atarak sükunet bulur, rahatlar. Böyle rahatsız olan, karnı rahatsız olan bir insanın rahatlamasına benzetti üstadımız yer kürenin dağlarla, yani yanardağlarla rahatlamasını. Hem yer küre dağlarla yapılan balans ayarı sayesinde güneşin çevresindeki yıllık yörüngesinden sapmıyor. Evet, dünya dönüyor. Hem kendi çevresinde dönüyor, kendi etrafında arabanın tekerleği gibi dönüyor. Hem güneşin etrafında bir yıllık yörüngesinde dolaşıyor. Her ikisinde de sükunetle dönmesi için balans ayarının yapılması lazım. Hani arabanızda balans ayarı olmadığı zaman bazen direksiyonunuz, arabanız titreyerek gider ya, onun için balans ayarı yaptırırsınız. Nasıl yapılır? Ayar yapan usta sizin tekerinizi döndürür ve bozuk olan, ayarının bozuk olduğu yeri tespit eder ve oraya çok küçük bir ağırlık ilave eder. Bir teneke çakar, bir şey çakar, ilave eder. İşte öylece tekerin dönmesinde ahengi, düzeni sağlar. Yer küre de hem kendi çevresinde dönerken titreyerek dönmemesi, hem güneşin etrafında dönerken sarsılmaması, içerisinde yaşayanları rahatsız etmemesi için ona bir balans ayarı lazım. Cenab-ı Hak dağlarla, denizlerle, özellikle dağlarla öyle balans ayarı yapmış ki yer küre huzur içerisinde, sükunet içerisinde dönüyor. Dönüşü, balansı bozulmuyor. Ayrıca magma tabakasının hiddeti ve kızgınlığı, yer kürenin içinde bir magma var. Binlerce, belki milyon derece sıcak, şiddetli, hiddetli, kızgın bir magma var. Zaman zaman yanardağlardan fışkırıyor. İşte bu kızmış bir adama benziyor yer küre bu bakımdan. İçinde ateşlerin yandığı kızgın bir adam. Onu sakinleştirmek için yanardağlar o kızgın adamın ağız ve burnu gibi. Oradan nefeslenir ve sükunet bulur. Ne kadar güzel bir misal. Kızan bir insanın bir şeyle rahatlaması lazım. Bir derin nefes alıp efendim bir açık havaya çıkması lazım ki rahatlasın. İşte onun gibi yer kürede yanardağlardan nefeslenir ve oralardan patlayarak, ne diyecekse diyerek, biraz efendim içini dökerek rahatlar. Bir takım insanlar, yani yer küreyle ilgilenen, okuyan insanlar da yer olaylarını böyle değerlendirirler, böyle bakarlar. Cenab-ı Hakk'ın büyük hikmetiyle, sonsuz hikmetiyle bu işleri böyle tanzim ettiğini görürler. El hikmetu lillah derler. Yani hikmet anlam, mana, güzellik Allah'tandır hep derler, Allah'a yeniden iman ederler. Değerli kardeşlerim, bir ayetin tefsirini Risale-i Nur'dan okuduk. Gelecek dersimizde daha başka ayetleri de böyle güzel manalarıyla, tefekkür manalarıyla okuyacağız. Bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.